Ziemia mi wjeżdża na czopę. To zapadam się najpierw w swój fotel i nie martwię się, co będzie potem, gdy rozkurwię łeb kurwie z polotem. Bo dziś w mieście to ja będę kotem. Ty płacisz złotych, a ja płacę złotem. Ty jesteś no name'em, a ja mam swój totem. I tak dla tych z góry jesteśmy zwykłym śrotem. Oni w kółko walczą o interesy swoje. Siano się zgadza, wojny pod moje. Przemysł zbrojeniowy, najważniejsza kwestia. A gdyby nie było tego kurestwa, wojna na kamienie, ilu by się chciało? Ile istnień by wtedy ocalało? Jebać was kurwy, żadne hajsu i podbojów. Świat pełen tyranów, hien i potworów. Wojenna propaganda, żywi iluzja. Wojna to pieniądz, taka konkluzja. Ludzie umierają, a dziś leją się szampany. Tu gwałcone dzieci, a tam w grono sta jak damy. Wojenna propaganda, żywi iluzja. Wojna to pieniądz, taka konkluzja. Ludzie umierają, a dziś leją się szampany. Tu gwałcone dzieci, a tam w grono sta jak damy. Otępia nas codziennie tępa propaganda. Karmią nas codziennie całym tym syfem. Ludzie jak roboty, szósta rano do roboty. Pizgają ci podatki, mówią ci jak żyć. Manipulacja prasą, to już się dzieje. Przejmują wszystkie stery, odbierają znów nadzieję. Lepiej już nie było i chyba być nie będzie. Oni to ten wirus, mnożą się wszędzie. Teraz zamiast żyć, musisz wegetować. Bo garstka tyranów chce nas monitorować. Czas ich skompromitować, siły sformować. Całe to zło, jak szmatę wygotować. Ile już zniszczyli ludzkich pokoleń? Jak długo płonie ten nienawiści płomień? Czego ci jeszcze więcej potrzeba, by za takie kurwy czwórkami iść do nieba? Wojenna propaganda, żywi iluzja. Wojna to pieniądz, taka konkluzja. Ludzie umierają, a dziś leją się szampany. Tu gwałcone dzieci, a tam w grono sta jak damy. Wojenna propaganda, żywi iluzja. Wojna to pieniądz, taka konkluzja. Ludzie umierają, a dziś leją się szampany. Tu gwałcone dzieci, a tam w grono sta jak damy. Ludzie to robaki na kupie gówna. I myślę, kalkulacja nie będzie bardzo trudna. Co się z nami stanie? Jesteśmy pożywieniem hodowani, zasiedlamy ziemię. Jaka jest prawda? Nie dowie się nikt. Bogowie siły wyższe to zwykły mit. Żeby dać ludziom wiarę i nadzieję, a paru bogatych po cichu się śmieje. Ha, robią z nami co im się podoba. Majstrują przy pogodzie, wybucha nowa wojna. Bo jeszcze chwila i nie będzie ziemi. A skąd to wiem? Dowiedziałem się na chemii. Bardzo dawno temu w szkole podstawowej. I już na pewno nikomu nie pomogę. Jebać ludzi, jestem waszym wrogiem. I chuj mnie obchodzi, że świat spadnie wam na głowę. Na głowę, na głowę, na głowę. Upadło na głowę. Na głowę, na głowę, na głowę. Upadło na głowę. Wojenna propaganda, żywi iluzja. Wojna to pieniądz, taka konkluzja. Ludzie umierają, a dziś leją się szampany. Tu gwałcone dzieci, a tam w grono sta jak damy. Wojenna propaganda, żywi iluzja.